Eitt sinn var ástandi í Latabæ, já, bara nokkuð gott. Solla æfði sig alla daga, Nenni var ekki engjall lengur og Siggi sæti borðað ávexti í staðan fyrir salgæti. Ég var himinn lifandi, enda bæjarstjóri í Latabæ. Og Stína mín, þessi elska, var jú alltaf í símanum, en var hætt að tala illa annað fólk. Og ekki má ég gleyma Gogga Mega. Hann sofnaði snemma á kvöldin og Maggi Mjói borðaði hollan morgumat á hverjum einasta degi. Það var þá helst hún Halla hrekkju sín sem átti erfitt með að læra munnin á leik og ofbeldi. Jæja, hvað með það? En einn dag kom íþróttaálfurinn óvænt í heimsókn.